Artearen bidez, bakeaz eta gerraz gogoeta egiteko aukera eskaini nahi du Donostia 2016 Fundazioak. Sortutako bake ituna proiektuak, orain hasi eta 2016 artean, gutxienez hainbat ekintza garatuko dituzte. Ikerketa programa bat, erakusketak, ekoizpen espezifikoak, mintegiak, sorkuntza laborategiak, argitalpenak besteak beste. Aurreneko kapituluak abierazi du egitasmoa. 1813 Donostiaren setioa, zutea eta berreraikitzea erakusketak. San Telmo eta Untzi museoetan banatu dute, eta 19. eta 20. mendeko artisten obrak egongo dira ikusgai eta entzungai, 2014 urtarrilaren 7 arte. Francisco Goya, Jonan Flashman, William Blake, Pell Klee, Salvador Dalí, beste artista batzuen artean. San Telmo museora gerturatu gara eta Gurtzane Garai San Telmo museoko teknikariarekin hitz egin dugu. Historia, beste lurraldea, armak, miliziak, emblemak, hildakoak eta ekonomia esate baterako jo dira tratatu itun bake itun baten dauden zenbat zati ziren? Ba, 7 bederatzi dira. Bai. Baina 7 hemen daude eta azken biak Untzi museoan daude. Eta bueno, planteamendua nahiko berezia da. Da autorearen planteamendua da, hori oso importantea da azaltzea. Eta irakurketa ezberdinak egin daitezke. Maila kronologiko ezberdinak nahastu egiten ditu. Hau da, badago plano bat izango litzake edo geruza bat izango litzake 19. mendean zutean eta Donostian gertatutakoa, beste bat izango litzake 19. mendeko dokumentuak eta apur bat kontestua eta ikonografia orokorra. Goiak ere bere ibilbide propio bat dauka, zeberak esaten du Goia oso bere espresibotasunagaitik. Gero, vanguardian edo 20. mendeko hasierako lanak ere badaude eta horrez gain gaur eguneko artistak ere badaude. Orduan, guzti horretan ibilbidea nahiko berezia da. Pedro Jek egiten duena bere lana dalako, batez ere bera ere artista bada, gauza ezberdinak lotzea eta harremanetan jartzea, hori da egiten duen lana. Esate baterako, adibiden bitartez errezagoa da. Hau izango litzake? Ikusten ditugu hori liburu batzuk, baina zulatuak. Hori da, liburu zulatu batzuk dira. Hau gaur eguneko pieza bat da, eta hor pantaila baten ikusten da nola egin dan performance bat egon zan hemen bertan, bateria bat, eta zulatzen, liburuak zulatzen daudela. Honek adierazi nahi duena, bai artistak eta bai komisarioak oso lotuta daude, historia berez ez dela beti buruan daukagun historia jarrai hori, lineal hori, baizik eta askotan gauzak harremanetan daudela, ez? Zulatuta daudela historiako liburuak eta orain dela 300 urte, 400 urte, 200 urte gertatutakoa sarri gaur egun gertatzen denarekin lotuta dagola. Beste klabe bat edo ardatz bat izango litzake garrantzen dia ematen diola umoreari eta herriari. Hau da, historia ofiziala askotan ez dakit nola esan, botereak idatzitako historia badala sarri, eta horren aurrean badagola, bueno, beste historia bat, historia herrikoia, ez? Eta bueno, esate baterako hemen badaukagu pastorala azaltzen da, Eta pastoral bueno, bat irudikatua dago eta proiektzioan ere. Bueno, hori izango litzake herrikoia, alde herrikoia. Erakusketan artea asko dago, bueno, pieza ezberdina datoz, ez dakit, bai inguruko museoetatik, baita ere estatu mailako museoetatik, Reina Sofia, Prado, eskain beste dira. Bai. Eta piezak egoteaz gain edo artelanak egoteaz gain, badago ere umoreak bere tokia dauka, ez? Eta badago, bineta asko dago, ilustrazio grafiko asko dago. Bueno, hori izango litzake gakoetariko bat. Zogorri bat. Bai. Hori da. Momentu honetan lurraldea instrumentu bat bihurtzen dela, borrokarako instrumentu bat bihurtzen dela, ez? Eta guzti horren inguruan ba egiten ditu bere hausnarketak. Esate baterako lehen komentatu dugu Pedro Jek sarritan egiten duela sasoi ezberdinetako piezak lotu. kasu honetan hau pieza garaikide bat da, eta esan daiteke gaur eguneko estrategi joku bat. Joko bat, mai joko bat. Mai joko bat. Bai. Hori gaur egun hemen arte moduan dago, baina aisialdi moduan gure etxean askotan erabilitakoa da. Baina eske hori benetako estrategia jokuak sasoi honetan egin ziren, sasoi honetan hasi ziren, 19. mende honetan. Eta orduan berak hori azaleratu nahi du. Lehen historiaren gaia dela, borroka esate baterako, borroka ez da 19. mendeko invento bat. Eta hemen esate baterako agertzen dira, bueno, berez, Flashmanen eta Blakeen marrazkiak dira, baina hurbildu eskero, gaietan ikusten dugu, ba, Greziako borrokak direla, orduan borrokaren gai hori eta borrokaren oroitzapena bizirik egonda beti. Lehen umorea komentatu dugu. Ba, oso kuriosoa da, eh? Zolako, esango genduke hau pieza propagandistiko badala, bai. Eta honen inguruan, ba... Bai, umorearen elementuak zerbaitari guztien ditugu, ez? Adierazten direla, ez, apur bat, umore grafikoa. Bai. Beti ere, goia, beti dago goia. Present. Present, bai. Kasu honetan izango litzake, hemen, oso argi ikusten dira, ba, bueno, ba, arresiak nola sortzen dira, apur bat, lurraldea nola erabili egiten den sasoi honetarako. Esango genuke lurraldea borrokatu egiten dela edo borroka klabean aldatzen dela, ez? Bueno, orduan plan historikoak daude, zera militar bat da, ez? Bueno, plan historikoak ikusten dira gainera bueno, ez dakit diseinu ezberdinak, nola babestu daitekeen. Bueno, arresiak ikusten dira, maketa bat baita ere badago. Eta horren aurrean beste kontrako planteamendu bat, edo kontrakoa ez, lotuta dagoen gaur eguneko planteamendu bat. Ez, Ibon Aranberrik esate baterako, hemen planteatzen duen hau, guk ikusita, berehala identifikatu egiten dugu. Izango litzake, bestakit. Porlanezko zea bat, bueno, mai moduko bat jarrita, eta gainean ikusten ditugu beirazko botilak apurtuak. Hori da, hori guk herrietan ikusi izan dugu. Hormetan, hormen gainetan jartzen den hezi hori inoiz ikusi izan dugu. Eta hori berez babes bat da, berriro ere. Jendea jauzi egiteko, ez pasatzeko, bai, erabiltzen ziren horrelakoak ikusi izan ditugu, noski. Orduan izango litzake arresi kontemporaneo baten reinterpretazioa. Eta berez gainera piezak arriskua bat dauka. Bai, noski. Gudak ere arriskua daukalako. Bai, baina, bueno, adi egon beharko hau urrundik, ikustea balioko du. Edo, hemen ere, zango gendike, orain, buruz nabil, baina nik uste hau iparre Irlandako argazkilari badala, eta, bueno, hor ere, espazioak bere borroka badauka. Borroka espazioan sartu egiten da, edo egoera, ez dakite, bai. Bai, arresiak. Eta hemen ere arresiak ikusten ditugu. Eta, bueno. Bai. Eta, 1000 metrota. Ikurrak, bai bandera, bueno. Joku hori egiten du erakusketa guztian, ja. Jantziak, bueno. Edo, hau esate baterako ere oso kuriosoa da, baina hau. Zago genuke, erretrato ofizialak, propagandistikoak, klasikoak, bueno, formato ezberdinetan, teknika ezberdinetan, baina hau izango litzake berzio ofiziala. Eta honen aurrean, bueno, badaukagu beste berzio batzuk, berzio gaur eguneko artearen berzioak, zago genuke hori. Hor ere umorea badago, ez? Edo zeinek artista izan nahi badu, nik Napoleon izan nahi dut, ez? Bueno, hor badago joku hori, ez? Bai. Eta beste hainbat. Bai. Abortzan, berez erakusketa hau, noiz arte zabalik dago? Datorren urtarrilaren 7 arte. Baindik, beraz, aukera badauko, badaukago, bizitatzeko. Jeki berria da. Eta ordutegiari dagokionez, gogoratuko dugu Amarretatik, sortziretara, egunero, astelenetan izan ezik, atxe den eguna da astelena, eta aste hartetan doainik. Eta gero, aste burutan, larun batetan irekita dago? Bai, larun bat eta igandetan, amarretatik sortziretara irekita dago. Erakusketarekin harreman estuan bisitari bakoitzaren esperientzei balioa emanei diete bake itunaren antolatzaile. Hortaz, ibilbide gidatuak antolatu dituzte bakearen etxean, San Telmo eta Untzi museoetan, Zumalakarregirenean eta baita hirian zehar. Gogoratu beraz Donostiako bake itunari buruzko erakusketa 2014ko urtarrilaren 7 arte irekita egongo dela.